Book 2 54 54 التسوق خريد أريد أن أشتري هدية من میخواهم یک کادو بخرم ولكن أن لا تكون غالية كثيرا اما نه چندان گران ربما شنطة يد شاید یک کیف دستی أي لون تحب؟ چه رنگی دوست دارید؟ أسود، بني أو أبيض سیاه، قهوه‌ای یا سفید كبيرة أو صغيرة بزرگ باشد یا کوچک؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ می توانم این یکی را ببینم؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ این از جنس چرم است؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ یا از مواد مصنوعی است؟ من جلد طبيعي طبعا مسلما چرمی است هذه نوعية ممتازة از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و الشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا و قیمت کیف دستی واقعا مناسب است هذه تعجبني از این یکی خوشم می آید. سأخذها. این یکی را بر می دارم. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ شاید بخواهم آن را عوض کنم. امکان دارد؟ بالتأكيد. بله، مسلماً. نغلفها كهدية. آن را به صورت کادو بسته‌بندی می‌کنیم. هناك صندوق الدفع. آن روبرو صندوق پرداخت است.